فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسل كسو دوغادا برنامج كدو حوريسد دعاد اسلاميغا على الفرغان قد بدا ان شاء الله عاوات مغرد وانتان وحا كمدا سركال مرايكنك او دعادها دولاد فدرالك احنا كتر سنة او داو حركة شباب المجاهدين او قيستي او قيريودي ايو بيان اي كسو سارتي حركة دولاد فدرالك او سركال كس او برورتي كنا عاستي مغدوشو الكتائب او باهزي مغال لغدوبي دقال كي بودبود لغولاي اسكرت دولاد فدرالك waliga galgudud oo meedadka budbud ka dul qudbay intii aan dadka deegaanka qurunkooda iska duubay ciidamada dawladda federaalka ayaa furmaha dagaalka ku leenaya iyaga oo mareykanka iyo shisheeye kale u shaqeynaya oo baaq muhiim ah loo diray iyo saladin ka hadlay dagaaladii budbud iyo masagaway soo hadal qaaday filmkii dagaalkii galcad ka turjumayay ee muassada al-kataib ay soo saartay u diyaar garoobay dhigsel barnaamijka dhaw xawareysada oo faafaasan بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبان تلادا تاريخنا وحي كوبا جنتاي شنت بش شوال كن افر بغل افرتن يافر ايه هجري جس كلنا وحي كوبا جنتاي افر الباتن كبش افر الله بكون سدعي الباتن ايه تاريخ ميلادي سركال مارين كودا عدا هدولاد فدرال كهنا كتر سنة ايا وحود انتي داوع حركة الشباب المجاهدين ايو قيستي كدبنا حركة بيان اي كسو سارتي جيري ديسا محمد علي ادن ايا بيان كسو اخري او انوفا فاهنية iyadoo laga duulay amarka Allaah ee ah in la dagaalamo cadawgiisa lana difaaco diinta Islaamka waxay mujaahidiintu Allaah fadligi 29kii bishii Ramadaan 1444 Hijriyada oo waafaqsaneed 20 Abriil 2023 howlgal gaar ah ku beegsadeen murtad lagu magacaabo Cabdiciis Maxamed Maxamuud kaasoo ahaa mujrim kamid ah madaxweynta murtadiinta ee ay mujaahidiintu ku raad joogeen murtadkan oo tababarro dhowr ah ku soo qaatay waddanka Mareykanka ayaa xilligan ku magacawnaa waxa loogu yeero taliye ku xigeenka howlgalada ee wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda ridada Soomaaliya iyo madaxa howlgalinta murtazaqada Mareykanku leeyahay ee loogu yeero Danab waxa uu si gaar ah u qaabilsanaa hagida diyaaradaha droniska ah ee duqeymaha u geysta dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed mujaahidiinta oo si hoose ula socday xogta sargaalkan iyo kaalinta uu ku leeyahay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalkan muslimka ah ayaa Allah fadligi waxa maalintii Khamiista ee la soo dhaafay u suura gashay inay howlgal gaar ah ku beegsadaan xilli uu ku sugnaa magaalada Muqdisho dhaawac garaab ahna ay gaarsiiyaan xalay oo isniin ah ayuuna u baqtiyay dhaawacii soo gaaray khaarijinta murtad Cabdiciis Maxamed Maxamuud madaxii howlgalinta murtazaqada Danab waxa uu mar kale muujinayaa in saraakiisha ridada iyo mujrimiinta ashahaada la dirirka ah aysan marnaba ka baxsan karin ciqaabta Allah isla markaana gacanta dheer ee mujaahidiinta ay soo qaban doonto insha Allah ama ha dhawaato ama ha dheeraato xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga haystaan ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga Soomaaliyeed ay ka saaraysa cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waqaatiluuhum حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين haddaba dawladda federaalka ayaa gudaha isbitaalka madina ee magaalada muqdisho maanta waxay ku aastay sarkaalkan ee xarakada shabaab almujaahidiin dishay ee ayada ka tirsanaa isla markaana maraykanka u shaqeynayay ciidamo hadba dhan isu jacaya ayaa naxashkii meydka sarkaalku jiray soo qaaday habkaas oo ah mid waafaqsan kangaaladu ay ula dhaqmaan dadka madaxda amaba saraakiisha ka dhinta ماذا عسى هرمرش موسيق ايا لوغة رعي ميتك ارنكاس او ششايها لوغة ديانا يو وسيرك قاشان ديگة دولاد فدرال كاية سراكيل ايا عدمكالي او دولاد فدرال كاترسان ايا حلبانو ايا آسكا كغيب غالي سعيد عبدي قيلو او كاترسان سراكيش دولاد فدرال كا ايا وحا او كالي تاريغ دا عبدعسيس محمد محمود او مرايكن كو شاقين ايا wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalkana ka tirsanaa ee Cabdicasiis wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho waa haasle ee ciyaal ay u joogan wuxuu ku soo biiray oo mataqana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya yaani oo koorsadii toobarka koobaad uu aaday wadanka Uganda Cabdicasiis taariikhdiisa yaani markii aan ka hadalno luguma soo koobi karo waqtigan hadda aan joogno laakiin waxaan rabnaa in yar inaan dadka uga sii faa'iideyno Cabdicasiis toobarada wuxuu ku soo qaatay wadamo kala duwan sida hore aan igu sheegay Uganda ee Mareykan iyo wadamo kale Ethiopia wadamo badan ku soo qaatay aan halkan lagu soo koobi karin Cabdicasiis wuxuu ka soo shaqeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meelo kala duwan sida taliska guud oo markuu toobarka ka yimid taliska guud uu ka shaqeeyay kadib muddadii ugu dheereed wuxuu ka shaqeeyay Turkisom oo uu ka qayb qaatay dib u dhiska iyo mataqana reformka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu ahaa sargaal firfircoon shaqadiisa gudanaya daacad ah waajibaadka qarankana wax walba ka hormarinayay sidoo kale xilibaano iyo saraakiil ayaa goobta ka hadlay laba bari ka hor waxaan isugu tagnay anigoo xilibaana iyo xilibaanka qaaska ah ee sargaalka geeriyooda Cabdicasiis isbitaalka xoogga oo aan lala kulanay maamulka isbitaalka iyo dhaqtarka specialka oo asaga qaabilsanaa aan kala hadlaynay arrintiisa iyo sidii dibadda loogu qaadi lahaa dhaqaatiirtu waxay ribood nagu siiyeen maamulka isbitaalka in xaaladiisa aynu waxba iska bedelin aad garaab u yahay uuna diyaarad xamili karin ilaa uu xaaladiisa stable noqoto inaan la qaadi karin marka waxaan u sheegaynaa Soomaalida iyo qaraabadooda ehelka inay ku qancaan dawladda dadaalkii ugu darnaa ugu sareeyay heerka ugu sareeyay qabatay diyaarada badan loo soo kireeyay oo diyaar u ahaa inay qaadaan markay xaaladdu fiicnaato in ajashan lama celin karo marka dawladda iyo familka iyo qaraabadooda dhanba dadaal ma yareysan afar laad saa waxaan joognay isbitaalka waxaan la hadlaynaa dhaqaatiirtiisa dawladda garabkeena taagnayd waynala joogtay saacad walba waxaynu overgarinaysaa wax walba u baahanahay marka dadaalka aad buu u sareeyay laakiin ajasha qof celin karta ma laha qof walbana waqtigiisu dhimanaya marka waxaan leenaa inaan ilaah wa inaan rajucun halkan maanta waxaan isugu nimid aaska walaalkii Cabdicasiis ilaah ha u naxariisto dhammaan saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed saaxiibkan geeridiisu taabatay dowladda Soomaaliyeed kaalintii ay ka qaadatay Cabdicasiis inay wax loo qabto qof waqtigiisu dhammaadaan la badbaadin karin waxa weeye in la qaado in intuu isbitaalka ku jiray koomada ku jiray aysan naga maqnaan habeen iyo maalin wasaaradda gaashaandhigga oo ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil badan oo maantaydan oo hadda aan qabri dul taaganahay iyaguna aad noola shaqeeyay aad noo gacan qabtay waa u mahad celinaynaa waxa kuwaas waxay ahaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka oo si murugal uga hadlayay sarkaal ee xarakada shabaab almujaahidiin dishay kaas oo dowladda federaalkana ka tirsanaa maraykankana u shaqeynayay الكتاب يا وحي بهسي مقال لغا دوبي دغالكي بودبود اي لوغ لاي اسكر بدن او دولاده فدرالكا كاترسنا الى ايو كونتن اسكري او كاترسنا دولاده فدرالكا ايا لا حقيجه دغالكا ان لوغ دري هدا فيلم كاس وحا سو داوداي وري عبد الصمد عبد الله وربحانتنا ايونا انو غدياري مؤسسة الكتائب قرب كورباهينة دي حركة مجاهدين تال شباب ايها وحي باهيسي موقال لسعانا يكو دواد لح دقيقة ولغا دوبي قاب كي ودعي واركي سديدي لباتن كي بيشي رمضان إلا صودا فايكا دعي ديغان كبودبود أو كميدا ديغانة دا هوستاق داقمدا قلعاد إولاي دي سلامي قاهي قل قدود فيلم كواحل وسو قد بينا يا واركاس وكميدا ها واردي كدعي قول كقل قدود كواسي او جبحو قن دبر كاللوغو ساري عيدا مادا لشقيه الشيها يدولو دا فدرالكا واركا يا وحوكو بلاضي عمليد نفرنما وفولينا يقيسي كتر سان عيدا مادا حركة دا مجاهدين تالا شباب انتا اسكا قدال عيدا مادا ملاتريقا يانا او دادانا يا حراكو تالا بنانكا بودبود ويكو سكنايين عيدا ما كتر سن دولو دا فدرالكا وادو فربدنا يسلا مركانا واتي قايدك قاشامان إيا سيدو كلا هوب كلا دوان مدوو يحبادا سعوتي كدب عيدا مدان أيا يسهيم واي يغونا نبر كجيدي وحين هالكاسي كغفر حادين ميدد كودا إيا سيدو كلا قايد كي يكوه بيسنايين قار كتر سن مجاهدين تايا وحيسي باعسادين فرحات كا عيدا مدي نبر كجيدي إيا دقال كلاقا غهر تغي وحين انتاس كغدال دمي سريان دا وعيدي لغا تغي فقارها دقالكا ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالق ربي ويقذفها جحيم حمم قادتك قاشا مني عيد مدى دولود فدرالك اللي قلو ريقي انت ودغالك سعود وحاكم دا قارب باباها وكوحر نيها يتوتها iyo sidoo kale gawaari ay kamid yihiin Cabdi Bilayaasha iyo gaadiidka waaweyn ee booyada oo ay askarta ku qaataan Zaadka dagaalkii budbud ayaa dawladda federaalka maalintaas waxa fagaaraha dagaalka looga dilay konton askari oo ay saraakiil muhiim ah ku jiraan halka sidoo kale mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen 11 gaadiid oo ay wateen askartaas qaarkood muuqaalka ayaa lagu arkayaa iyagoo la gubay halka kuwa kale tan loo duusiyay dhanka wilayadka iyagoo bad qabaayeen muuqaalka ka soo muuqanayaan hubka ciidanka sida qoryaha rasaasta iyo zaadka ayaa qayb ka ah waxyaabaha dagaalkaas laga furtay ciidamadii ku soo duulay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud waxa muuqaalka lagu soo qaadanayaa Maxamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka dhulka ee dawladda federaalka oo sheegaya in xeer waliba ay dejin doonaan ciidanadu farabadan kuwaas oo sheegaya in loo diyaariyay in iska difaacaan weerarada uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sidoo kale wuxuu tilmaamay inay barteen xilliyada weerarada lagu soo qaado balse arrinkaas oo idilaya waxba kama jiraan naqday ka gadaal markii ciidankii ay muddo soo dhoobayeen daqiiqada gudaha dal lagu raamsaday ayaguna way ogeeyeen haday ragalnimo leeyihiin marna baa soo weerarada ciidamada meelaha ay ku jiraan way ogeeyeen anu go'aanka gaaray ciidan ay soo weerari karaan baynaan meel dhigay ciidamada meeshu ugu yar waxaa degan ciidan aad u fara badan oo halkan kariisa aan ka sheegi karin aan ka sheegayn sidaas awgeed ma dhacaysa mar dambe in ay u suurowdo haddana xogtoodan helay sirtoodana waa helay dagaalkoodiina waa barno maalinba maalinta ka dambeysa khibrad baa looga siiyaada ayaguna way ogyihiin hadday ragannimo leeyihiin marna baa soo weerara ciidamada meelaha ay ku jiraan way ogyihiin kaamirada Al-Kataib ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay si xiriir ah u baahineysay weeraro la yaan ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaga hortagayaan duulanka shariicada al-dirka ah ee dhawaan wilayadka Islaamiga ah ay ku soo qaadeen ciidamada dawladda federaalka way galbinayaan diyaaradaha Mareykanka dhawaan ayay ahayd markii Al-Kataib baahisay dagaalkii taariikhda galay 3 bilood ka hor ka dhacay degmada Galcad ee wilayadda Islaamiga ah ee Galgaduud kaasi oo maleeshiyaadka Bangraaf iyo sidoo kale kuwa loogu yeero gorgor lagada dilay in ka badan 150 askari oo ku jira taliye ku xigeenka guud ee ciidamada loogu yeero Danaba meedadkii ciidamada dawladda federaalka looga laayay Budbud laba habeen ayay ku bariyeen deegaanka iyaga oo fuuray oo laga baqayo in ay dilaacaan kadibna cudur ka dhashaan ayay dadka deegaanka iska aaseen waxa sidaas ku amartay walaalada Galgaduud waliga Galgaduud Shaac Abdullah Abu Khalid ayaa waxa uu tagay goobta meedadku ay yileen halkaas ayuuna ka hadlay kadibna dadka deegaanka ayuu ku wargeliyay in ay iska duugan intaanay daldilaacin oo aan qurunkooda cudur laga qaadin alxamdulillahi alqa'il huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha almushrikun wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا لنا الله ينقع زيي دين تان هي أصلان ماذا أرنتي نقول كرامي ذاتك مسلمين تهرا يكو هذا جوجا يكو إيمان دانا دمان تودنا وبلن قاضي إنه أجر جارا يو دين تيسا أوليدي سنصرين أيو بلن قاضي الله سبحانه وتعالى ما هدي سكدب ذاتك مسلمين تا ما أنتوا تاجن دين تلاهي هرجلين تيدا دعوة هذا إن الله جهاد الدين تاسي جزاهم الله خير الجزاء أيان لنا هاي واحد تاجنا هاي ما أنت قابتي محمد وينيت معركة وينيت كده عادي أو تولد بطبط أما ديجان كبطبط أيان تاجنا هاي سدد اللواتن كبشي رمضان كنا فربغ لفرتي أفر مجاهدين تا إيو عدو إلهي سبحانه وتعالى ماشاس إسكفر السارين معركة عصرون تيك عدو إلهي لقد جبيي وهزيمة إيو جبوين ماشي كرراعي ماشاس انتاقن هاي واحن جوغنا قوبتي دقالك كرراعي راد كيدي وآثار تيدا دقالكي يهردن كأها ورون تي حقي بادل كأودا حيي نقو تاقن هاي واحال كان يالا غاري بابا oo mujaahidiinta ay gubeen dagaalkii gudiis ay ku gubeen waa halkan kale yaala ee gaari booyada oo maaragtay asagana kamid aha cadaw wixii watay oo biyaha ku dhaansanayay ah waxa kale halkan yaala abdulbilyaal ilaa saddex ah oo ayaga dagaalkii intu socday la gubay ayaa halkan ka muuqday gawaari kale runtii raadkii dagaalka ma baabiin mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen ee meeshan oo cadawga maalmihii ama usbuucan maalmihii ugu dambeeyay isku soo aruurinayay tuulada liyaarado budbud ee budbud runtii waxay ahayd tuulo sharci islaamku lagu maamulo amni iyo deganaan dadka muslimiinta ay ku nool yihiin oo runtii ilaahi subhanahu wa ta'ala nicmadiisa iyo barwaaqadiisa ay haystaan islaanuma iyo roob iyo madar iyo amni istiqraar ay haystaan ahayd cadawga markan si gardaro ah oo maaragtay ugu soo duulay ee ahbaash badan iyo oobash badan ku soo ururiyay maalmahaasi marka runtii tuuladan markii ay soo galeen waxay naqatay min de khalqalki amniga iyo umadiin ay ka kala qaxeen oo laga kala tagay naqatay maalmo kadib runtii ee mujaahidiinta waxa u suurta galay oo maaragtay oo libaaxyada muslimiinta oo ugu jiray nimankan kamin ugu jiray oo u diyaarsanaa inay weerar aqmarin ay ka qaadaan oo weerarkaas runtii cadawga Ilaahay wax la dilay iyo wax cararay iyo wax kala faniinay ay noqdeen gaadiidkoodii iyo saanadooda militaryna wax la qaatay la qarnimeystay iyo wax la gubay ay noqotay taasba maanta taagannahay dadka muslimiintaana meel walba ay joogan runtii dhagtoodu waxay u taagantahay bashaairkaas nooca soo kala ah inay dhagahooda maqlaan ay sugayaan maanta waxa waaye waxay tahay budbud meel maaragtay nabad ah meel sharaaci Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xukunkeeda ku soo laabtay ee mujaahidiinta gacanta ay ku hayeen ay naqtay Ilaahay ba kuma hasan subhanahu wa ta'ala maleeshiyadkana saad ogtihiin muddo badan la soo ururinay ee dhowr qiiba inuu isku jireen nimankan maleeshiyadka oo Mareykanka ka tababaro oo yiraahdo danab oo maaragtay way ku mid ahaayeen waxa kale kamid ahaa qolooyin ayagana shabeelada dhahay aagaas ilaa Muqdisho lagu soo ururiyay ninka la yiraahdo Sanay inuu hoggaaminayo maleeshiyadkiisa kamid ahaa waxa kale kamid ahaa ninka la yiraahdo Jacfar Murtadka oo maaragtay Jacfar la yiraahdo oo maleeshiya soo ururiya kamid ahaa waxa kale kamid ahaa niman kale Mooryaan ah oo Macawisley lagu magacaabo oo qudaa turqdii dadka muslimiinta dhibi jiray ah ayagana meelaha ka soo raacay kamid ahaa dhammaantoodana habadda mujaahidiinta iyo istishaadiinta markii ay galeen meeshii waa ka kala carareen wax la dilay iyo wax meesha ka lugeeyay ay naqdeen Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala kuma hasan qadidaasi marka runtii waxaan leenahay mar walba oo ma aragtay mujaahidiinta iyo ragga suqurta ku jiro oo cadawga la xisaabtamaayo oo maanta hirdanka iyo xamlada gaalada ma aragtay saliibiga la soo qaaday hortaagan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sharfay goob goolba ay tagaan oo iska arkaan ayagii maaragtay mujaahidiinta ayagii cadawga ayagii odoogu isku arkaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala guul iyo nasre uu siiyo oo muslimiinta markan bashaairkaasi ay maqlaan. Runtii waxaan rabnaa marka inaan dadka muslimiinta aan la wadaagno ama u sheegno maanta deegaankaasi cadawga hadday dhihi lahaayeen ama si kale ay u sheegi lahaayeen in goobtii alaabtooda ay ugu carareen oo maaragtay hubkooda u yaallo inaan maanta aan taagannahay oo mujaahidiinta ay joogaan dadka muslimiinta bulshada ah runtii nabad ay dareemayaan. Waxaa kale meesha yaala cujusastooda iyo baktigooda iyo amwaadooda maaragtay ay ka carareen yaallo. Marka waxaa loo baahan yahay in dadka muslimiinta aagan degan oo u dardaarmayna inay iska aasaan iska asturaan kuwa maaragtay meesha curkooda iyo baktigooda iska dheereeyaan, maadaama xurmad wax la yiraahdo aan lahayn ba laakiin urkooda iyo maaragtay cudurradooda ay ka dhalan lahaa in la iska dhafogeeyo ayaan u dardaarmaynaa. Ilaahay ba u mahadinayna subxaana wa tacaala dabarjaray cudowga ciribtiisa kibirka iyo takaburka ka hadlaayay in Ilaahay subxaana wa tacaala maanta sidan u galo. Kuwa jusasta waxaan leenahay oo meesha yaallo marar badan baa la idin digay mujaahidiinta qiyaadadooda idinka baaqday inaad iska tawba keentaan, inaad maaragtay aad ka baxdaan islaan la dagaalanka iyo shareecada Ilaahay la dagaalankeeda iyo muslim dhibada iyo gaal u shaqeynta inaad iska dhaaftaan. Sidaas oo kale nuqabadiin iyo maaragtay ogaasiidiini nabadoonadiini wax badana idinku baaqeen in maaragtay sidan oo kale masiirkiinu naqnin aad idin badbaadiyaan xabad mujaahidiinta aad ku horleexataan wax badan baa idin sheegeen, laakiin waa ka dhiga adeegteen waa aad diideen. Maantana waxa waaye cid idin ooyneyso oo idin barooranayso ma jirto. Famaa bakat calayhimu samaa wal ardu wamaa kaanuu mundariin, waa lidin nasiixiyey, waa lidin kheermiiray, waxbaa lidin sheegay maalin walba baaqyada mujaahidiinta aad iyo aad ba ugu buuxdaa in maaragtay idin baaqayeen odayaasha idin baaqayeen. Maantana meesha laydinka cararay idinka xurmad lahayn idinkoo diinta Ilaahay la dagaalamaayo cid idin ooyneysa ma laha, fa kayfa asaa calaa qowmin kaafiriin. Waxaan kale rabaa inaan ciraahdo kelimo murtadiinta nool hadda joogto weli soo taagan weli u hanqalteegaysa inay gaalada u shaqeeyaan inay maaragtay islaamka ay la dagaalamaan in dhululka amniga ee nabadda ah ay khalkhalgeliyaan weli u taagan. Waxaan leenahay ka toobakeena falka aad ku jirtaan, waxaad ku jirtaan runtii dembiyaal waaweyn aad ku jirtaan, gafaf iyo khalad badan aad ku jirtaan. Kowna waxaa ka mid ah inaad la dagaalamaysaan Ilaahay diintiisi, inaad fasaad aad faafinaysaan ayaa ka mid ah, oo taasna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhulkan isaga abuurtay adoomaa isaga keenay wuxuu u sameeyay intaas oo isaga la caawido oo la raaligeliyo. Maaragtay wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ilaahay adoomaha dhan sidaas cadaan imido ugu talagalay. Wadadaas waa ka leexateen Ilaahaygii idin abuuray ka caasiseen, waa khalad aad Ilaahay ku gasheen subxaanahu wa ta'aala. Midda labaad, waxaad u shaqaysaan cadow Ilaahay dad kale u shaqaysaan gaala u shaqaysaan cumala tihiin waa la idin soo kiraystay, dadnimada ka baxdeen qiimada iyo gobonimadiiad ka baxdeen, waxaa tihiin xayawaanaad oo la adeegsanayo oo meesha la rabana loo diraayaa tihiin, khalada ugu jirtaan ku fiirsada. Midda saddexaad, deegaamada aad u socotaan waa deegaamo laydinka rabo maaha, deegaamada laydinka raba dadka muslimiinta degan meesha aad timaadaanba waa ka cararaan waa ka kala guuraan, waa laydin necab yahay dadka iyo umadda muslimiinta idinma ogola. Qadidaasna waxa waaye dadka Soomaalida ah oo runtii aad u nasab sheeganaysaan in maanta dhibaatadaasi fasaadkaas aad la dhex timaadaan meelo kale barnaamij laga keenay mashruuc laga keenay khalada ugu jirtaan. Waxaan leenahay baaqii dadka muslimiinta ee madaxdii iyo nuqabadii ay jeedinayeen qaata dib isu fiiriya, Ilaahay u tawba keena diintiisna u laabta. Qodobka kale waxaan maqlaynaa wax badan murtadiinta ay ka hadaaqayaan ama ka hadlayaan degmooyin kale deegaamo kale u soconaa. Waxaad ogaataan umad baa degan dad baa degan, hortiina laga fashilmay xabashada soo gashay 2012kii bishii Maarso maaragtay ay soo gashay, wixii ka raacay waa la og yahay. Meeshaasi xabadii iyo dagaalkii lagu waday akhiiran ay ka carareen. Mar labaad ay Itoobiya soo laabatay 2014kii, haddana umadda degan dhulkan markii ay maaragtay ay la dagaalameen oo deegaamadii ay soo galeen ugu baxeen kamiinada loo galay ayagana waa ka carareen. Marka ha u malaynina dhulkan dhul meel wax isbidaan iska yaalo la qaadanayo inay ahayn derbiya iyo maaragtay inay maaragtay ka hor gudbin yihiin caqabad idinka tilaaba karin. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku tiirsan qabaa'il inay degan yihiin, mujaahidiinta garab u ah inay degan yihiin, ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinta soo halgamaayo inay tahay ogaada. Warkaasna waxaad aragteen galcad wax idinka raacay, aragteen waxaad aragteen meesha la yiraahdo budbud had waxay maaragtay idinka raacay u jeedaan, waxaad aragteen sanadhaqa iyo maaragtay laba dulle aaggaas markaad ka soo gasheen wax idinka raacay ogtihiin, waxaad ogtihiin waxay idinka raacay meesha la yiraahdo elgorf iyo dhulkaas maxaas u dhaxeeyo wax idinka raacay ogtihiin. Dhulka marka maaha dhul binaan iska yaallo oo laiska qaadanayo maaha, waxaa laidinka rabaa marka naftiina dib u maraajaceeya. Waxaan leenahay qodobka kale aan ku dari lahaa kelimada kale ee mujaahidiinta iyo ummadda muslimiinta maanta ayidaayo garab taagan, waxaanu leenahay jazaakum allahu khayra jazaa, runtii shaqadii iyo hooshii oo laga rabay ama qaban lahaayeen rag mujaahidiin ah, rag ilaahay diintiisii u duriraayo, rag oo maaragtay naftooda bixinaayo ilaahay dartiisii oo naftooda iyo maalkooduba ka jihaadaayo, shaqadii qaban lahaayeen ayaad wadaan. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala u shaqaynaysaan diintiisa, awaamirti ilaahay ayaad wadaan. waxaa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala in arrintaas isku xoogto aan xoojino aan dadaalno aan labalaabno loo baahan yahay. wajazaakum allahu khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kaasi wuxuu ahaa waaliga galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid, waxa uu ka hadlayay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud. suldaanka xawaale ee gobolka shabeellaha hoose aadan tifo iyo suldaanka daarood ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdideeq ayaa waxa ay ka hadleen dagaaladii budbud iyo masagawa ay ka dhacay. sidoo kalena waxay soo hadal qaadeen filimkii ka turjumayay dagaalkii galcad ka dhacay ee mu'asada alkataib ay dhowaan soo saartay. haddaba labada suldaan waxaa mikrofoon ku horeynaya suldaanka xawaale ee shabeellaha hoose aadan tifo. bismillah alxamdulilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah allahuma wafiqnaa lamaa tuxbuu watardaa wabacad. ilaahay baa mahadda iskale allihii nagu soo kulmiyey goobtan quruxda badan leh ayaa maxada iskale dumar raggii ka shaqeeyey oo iclaanka ah oo juhdiga badan bixinayo. maalin kasta waxaan arkaynaa wax aan ku farxno, raggii wax aan ku farxno nagu qanciyey meeshaas xabadda dhexdeeda ka soo saaray. ilaahay waxaan leenahay ajirkuga ha badiyo insha allah. intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex dhacdo oo aan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay, dad badanna ay la qabaan farxas. waa budbud, masagawaay iyo galcad. saddexdaba arrin aad loogu farxo oo islaamku uu ku farxo oo nin kastoo bini aadam xataa kii wadaninimo ku jirto ku farxo ayaa ka dhacday. ilaahay baa mahad iska leh. tan kale waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed, kolley wiilashaan idinkaa dhalay waxaadna sheeganaysaan dad muslim ah, adoo muslim sheeganayo wiilkaaga inaad u dirto kitaabka alle la dagaalan laa ilaaha ila allahu raayadaas babanayso, mid kale adigana shan geesood ee soo qaado ka horgey, taas dhulka dhig, tan soo taag, ayaad wiilkaaga u dirtay. bal xisaabtan insha allahu tacaala annaga ma rabno inay wiilashaas naga dhammaadaan, maxaa yeelay col oo mar kastaba aan sugayno oo diyaarno ah itoobiyaaba noo joogtaba oon saacad kastaba sugaynaba, marka itoobiyaaba diyaar noo ah waxba inaysan islaamka ka hor keenin wiilashoodaas ay cishtaan ayaan kula talinayaa. tan kale waxaan aada ugu xunnahay odayaal da'doodu hadda kolley insha allah 80-70 marka boqolkiisii cagacagaynayo inay ayagoo kitaabka alle la dagaalama mooryaantii ay dabakacaan oy meeshii lagu laayo waa arrin aada u foolxun. waad aragteen kii idinka horreeyo hebelka hagar ahaa ee nijaaskii oo idinka horreeyo baktiga dhan mas-uulka ka ahay hebelka hagar wuxuu ku dambeeyey inaad cibro qaadataan la rabaa. kii ayaa baktigiisii meesha lagu jijiiday waad ogtihiin. ilaahay baana la dagaalamayo, waxaana kitaabka alle waay. war kitaabka alle aan ku dhaqanno oo waad maqlaysaan baarlamaanka maalin kasta waad joogtaan, xamarad ku sugan tihiin, shirarka waad dhagaysanaysaan, war caqligiinu xaggee maray? waad arkaysaan naagta leh haddaan sharcigan lees guursanayo aan la ansixinin wallaahi waddanka waa ka tagaa. waad dhagaysanaysiin, waxaad u dagaalamaysaanna kaas inuu kor noqdo waay. ninna waxuu u dagaalamaa kitaabka alle inuu kor noqdo. sideedana raggan hadday dhintaan iyo hadday noolaadaanba labada waxa waaye marba hadday dagaalamaan ima nasra wa ima shahaada waay. waa xisaabtan oo xisaab furan waay inay nasri ilaahay gacantooda ku keeno mase ay shahaada helaan wax lagu xisaabtamaab waay. idinku haddeed aad ka cararaysaan geerida ayaga raggaana ilaahay khayr hasiiye waxay u cararayaan geeri ay u cararaan, idinkana waa ka cararaysaan. oo waxa dalil idin ah maladin keela idin qof inta soo xirxiro soo qarxiyo maladin keela la wallahi maladin keela maxay waxaad ku xisaabtamay isan joornaatigina waxaan idin sheegaa ilaahay ka baqa insha Allahu ta'ala kulli yaa lidin ku adeeganin arrinkaas ka toobad keena ayaa idin leeyahay waxa kale la hadla qabaailadka Soomaaliyeed oo lagu adeegan rabo oo marba magac iyo waji loo keenayo war ninka waji kasta kuula iimaanaayo qorshihiisu waxa way asaga lacag uu soo qaatay qandaraas uu ku jiraa wiilkaaguna rabaa inuu ku meel maro oo uu mushahar ku qaato oo guriyo ku dhisto ma ku xisaabtamaysan miya inaad xisaabtantaan idinka idinka rabaa ilaahay ka baqa qabaailadka Soomaaliye adduunkiina idinka badan haddii diinta uu nusreyn kartaa uu nusreeya waa uu nusreyn waysana mujaahidiinta yaan la dhibin ilaahay ka baqa iskaga leexda raga iska dhicinayaan ragaasi ayaga u dhaxaysa xisaabtan raga ay la xisaabtamayaan ragaasi waad ogtiin xaqiiqatan in maanta ayaga iyo dadkan ay waxba ka dhaxayeen waad ogtiin sabab yay markasta u qayl dirsanayaan Mareykan yaa hawada ka wardeyna Mareykan bal ilaahay baa idinku dhaarshay Mareykanka ka soo baxay intaasoo kun oo kilometer iyo aan dhaaski intaas ka yimid muxuu rabaa kan Soomaali waa meel uma socdo wax kasta hadii la sheego halalaayo dib kasta ku dhaco meelow aadama bahay wadankiisa uu joogaa sideedana waxa la yiraahdaa ninkii dhoof ku yimid ay geerido dhibtaa anagana maba dhibtaba geerisayna insha Allahu ta'ala marka warkayga waxaan ku soo koobaa insha Allah ma caawisley shayga la yiraahdo ilaahay ha ka baqeeno wixii dhacay hore u dhacay ha ka toobad keeneno warkaasna ha ka degeeno doontaas wa salaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu salaam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam magacaygu waa Suldaan Cabdideeq Aadam Cali Suldaanka beesha daarooda gobolka Shabeelada Hoose halkaan waxaan isugu nimid xaflad qaali ah oo isugu imaadeen qabada gobolka Shabeelada Hoose oo ay uga tahniyadeenayaan oo ay maartay farxadooda ku muujinayaan hooga iyo halaaga ku dhacay gaaladii waaweynayd gaaladii ay soo carbiyeen oo ay ku faanahayeen gaaladaas dagaal isxigxigay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu afka ciidda ugu galiyay baa ku dhacay dagaaladaasna iyaga soo qaaday oo meesha yimid oo u soo safray dagaaladaas markaa waxay ka dhaceen budbud iyo masir gawaay meelahaas ay ka dhaceen waxaad ogtihiin gaalada waaweyn oo gumaysta midka isku sheegaya maarta madaxweynaha dawladda Soomaaliya gurguurtay iyo baarlamaankiisa ayaa waxay u soo carbiyeen eeyo ay maartay Soomaali ah oo maartay jinsiga Soomaali ka ah ay matoorkii Soomaalinimada ka dajiyeen ayna maartay ku soo dhiira geliyeen inay dalka ku qabsadaan waxay u soo bixiyeen magacyo waaweyn oo dadka ay ku cabsi geliyeen oo maaragtay aysan dadnimadeedana lahayn waxay u soo bixiyeen danam iyo gorgor iyo maaragtay waxyaalo la mid ah u soo bixiyeen nimanka meelaha ay ku soo qaadeen dagaalada waxa kamid ahaa oo ugu waaweynaa gobolka Galgaduud qaasatan markaan budbudo kala dagaalkii ka dhacay aan ka hadalno waxa halkaas oga baqtisay konton kuwii ay ku faani jireen oo ugu waaweynaa oo gaaladii soo carabiyeysay ay la ooyeen yaa oga baqtiday waxa inta ka sii badan inta waalatay oo carartay inta dhaawacantay oo dhaawacii ilaa hadda la sheegay inay 15 ugu baqtinayaan gaadiidkii ugu casrisanaa oo maartay ay soo siiyeen wixii ayaga maartay ay soo tarbiyeeyay ay soo siiyeen oo ay dhahayn maartay raayada tawxiidka maartay ku dumiya shariicada Ilaahay ku dumiya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa halaagay afkuna ciidda u galiyay waxa laga soo saaro mujaahidiintu ay ka soo saareen filima qaaliya oo qof kasto arka oo muslima qalbigiisu ku diirsanayo ku farxayo waxa kale oo dhacay Mr. Gawaay meesha la yiraahdo oo ayadana dagaal adag uu ka dhacay waliba waqti uu faanay ninka la yiraahdo taliyahii ciidanka lugta biixi uu faanay oo yiri mar dambe ma dhacayso inaan weerarno maahan inay shabaab na soo weeraraan asagoo isku cajab geliyay waxa uu meesha keenay oo ciidanka iyo tignikada iyo maaratay agabka rasaasiyad iyo hubeed ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala afku dhulka u geliyay ciidamadoodii qaar baa is soo dhiibay baqtiga waad ogtihiin meeshu daadsanaa gaadiidkii sidoo kale waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mujaahidiintu qaniimo uga dhigay waxaan leenahay marka gaalo iyo Ibliis ba madaalaan Ibliis iyo wixii la shaqeynayaa ba madaalaan waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo wiilashoodii iyo walaalahood maalin walba la xadahayo aqliga laga sabanahayo oo meel bacaada inta la geeyo maaratay afka ciidda loo gelinahayo marka horena lagu wadahay inay kitaabka Ilaahay maaratay duminahayaan ummada Soomaaliyeed ha ka foojignaato Ilaahayna hooga cabsato qofkan Ilaahay ka cabsanayna wuxuu yiri ninkii ilma juulaasow hadiina ilaahay u tukanay saciina u tukada qofkan ilaahay cabsidiisa aysan ka ahayn oo Soomaaliya xataa wiilkiisi u barbaariyay oo wax baray oo soo koriyay oo rabay inuu manaafacaadsado waxa weeye ha kala soo baxay meesha duliga oo maartay uu rag caratuur ka dhiganayaan een meeshaas waxyaalaha ka dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ku mahadsan mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin xifdiyo een amirkeeni hore shahaadadiisa allah ka aqbalay abu subayr gabay aan ka soo xigtay wuxuu yeeyay cadawgaagu duurkiya haduu dawga cawskiya dareemada ka badan yahay adiguna dabaasa digashidan haduu yahay adna daad socdaata baaruuda duushiya dubaculus haduu yahay darbi soo ceshaad intay dunidu raarkiyo dayrka hoose leedo qof dulmani ku nool yahay ilays daaran baad waxaan leenahay gaaladu waa hoogeen waa halaagsameen ummadda soomaaliyeed si guud waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay nuqabadii dadka indhahooda ahaa ummadda soomaaliyeed wax garadkeeda ahaa inay maaragtay ka waantoobaan oo wiilashooda ka reebtaan oo shaqooyinkooda xataa camaliga ay u dirsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaha nin yiri waa la dagaalamaya guul ma gaarahaye tii aakhirana way u dambaysaaye arrinta ay ka foojignaadaan filinkii galcad ka soo baxay nin arkayba wuu ku farxayaa nimankii ay ku faani jireen tirada iyo tayada iyo tababarka iyo saanada iyo maaragtay hubka ay ku faani jireen waxaad arkaysaa wixii oo cararahaya oo jaanta rogay oo ooda inta madaxa ku qaateen oodii ay qoorta u suran tahay oo cararahaya waxaad arkaysaa iyagoo gacmaha taagahayo isu soo dhiibahaya marka hadda wixii ku dhacay waana qaadasho ugu filan tahay qofkii waan samahaya waxaana la yiri isboorboorka daanyeerka bar waa bulbul waxay isla soo xaduureen oo la soo safreen oo dhan hoog iyo halaag bay ku dambeeyaan waxaa la ii sheegaya gurguurtoo leh ciidamada ha la soo xareeyo ciidamada waa la halaagay ha la soo xareeyo mar kale aan dib isu hamayno arrintaa marka waxa weye qofka soo muslim ha ku farxo qofkii gaalana waxa weeyaan hadda hooggiisa iyo maaragtay waxa ku dhacay hala farun yaqaniinsado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdideeq oo ah suldaanka daarood ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka horreeyey suldaanka xawaale ee gobolka shabeellaha hoose aadan tifo xarakada shabaab almujaahidiin waayadan waxa ay xoojisay weerarada ay ku laynayso ciidamada dowladda federaalka ah meelo kala duwan ayay ciidamadaasi ku gumaaday waxaana ku jira ciidamada ay laysay kuwa danab ama bankaraf la yidhaahdo ee maraykanka u daacadda ah haddaba baaq ayaa loo jeediyey ciidamada dowladda federaalka ah waxaa baaqaas diraya nabadoon cabdulaahi axmed faarax kufridiid bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waxaan soo booqday adeer ee idaacadda alfurqaan hadafkaan u soo booqday waan u jeclaaday inaan imaado waxa weeye ilaahay fadligiisa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacayay dagaaladan socda ee jihaadiga ah oo lagula jiro gaalada iyo gaala kalkaalka dhacdooyinkii ugu dambeeyey inaan xanuunno kala duwan igu hayaan iyo guul iyo farxad ma garanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku banaystay maxaan ku idhaahdaa u ballanqaadkii alla ahaa awalna ahaa ilaahayna ballanqaadkiisi u oofiyey mujaahidiinta inaa iyagu mataqaanaa uu garabkooda yahay oo tilaabadii ay qaadaan oo ay damcaanba inay shareecada ilaahay ku dumiyaan ilaahay gacmaha mujaahidiinta ku cadaabayo taasoo iyaduna aada iyo aad ii faraxgelisay oo ilaahay ballanqaadkiisa oo noo ballanqaaday marka haddana noo fuliyey waa farxad weyn weeye runtii aan lala aamusi karayn sidaa darteedaan u soo booqday idaacadda adeer aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marka haddaan gudagalo qodobka dagaalka nimankan soomaalida ka ah dunida marka loo abtiriyo soomaalida ah gaaladuna kaxaysatay sideeda horta marka hore waxaynu wada ognahay ummadda soomaaliya intaylay caqliga ammaaniyey maraykanku inuu yahay cadag weeyaga koowaad annaga maadaama aan dad muslimiina nahay geeska afrika ku yaal waxaanu maraykanku wuxuu noogu yimid intuu meesha qoraxda u dhacda ka soo baxay ka soo duulay uu noogu yimaado meesha qoraxdu ka soo baxdo meesha u dhacdo inta ka soo duulay meesha ka soo baxdo aanu geeska afrika inuu noogu yimaado oo markaa halkaa duulaan intuu ka soo qaaday halkaa noogu yimaado ujeedada ay leedahay qof kasta oo ilaahay wax garansiiyey wuu garanayaa oo caqli leh waxa weeye dalkeenna iyo diinteenna iyo sharafkeenna iyo hantideenna inuu qaato wey. Qaraabo maahin, isku mida maahin, isku diin maahin, deris ma ahin, ma garanaysaa? Intaa wuxuu usoo jeeray wiilasha Soomaaliyeed oo kaxaystay oo uu leeyahay waxbaan idiin tarayaa, waa idin tababarayaa, yaa uu tababarayaa? Isagaa doonaya dalka inuu ku qabsado. Hadafkiisu sidaa weeye, insha allahu tacaala kuwaddii dambaa jooga waan ogolayn inuu dalka qabsado, laakiin nasiib daro maxamed garadkii buu kaxaystay. Marka arintaas waa arin xanuun badan oo aan laga aamusi karin. Maraykan waa u suurtageli weyday, waynu isla garanaynaa inta jeer uu damiciisu ahaa inuu dalka Soomaaliya qabsado, ilaa dowladda maxamed siyaad barre ujeedadii loo riday oo u riday waxay ahayd dalkanoo bannaana inuu qabsado. Way u suurtageli weyday, ilaahay subxaana wa tacaala u diiday. Intuu jeer ku jabay Soomaaliya waynu garanaynaa. Quustii ugu dambaysay markii uu Bali Doogle lagu burburiyey, bahashii mar dambeyn lagu burburiyey oo dhulka lagu jiiday, oo hadduu dhulka yimaaday hadduu cirka yimaadaba la baabi'iyey, oo dhaxalkii horena la garanayo ilaa iyo Amisom, ilaa iyo Unisom, waxa weeye wuu quustay Maraykanku. Mataqaanaa Amisom markuu keenay Ethiopia, Amisom cid walba iyo cid u keenaba ilaahay dhibaatadii ayuu ka muujiyey, waa laga adkaaday. Waxa marka gaala oo dhani way shirtay awalla buugtooda. Waxa inoogu yaalay taariikh aad iyo aad u wanaagsan, dad waxooda dagaal lagu qaadan karaa inaanan ahayn, way ogyihiin, sidaasaa buugtooda ku qoran. Maanta marka waxay yidhaahdeen Soomaali cusub baan la helay, maanta balaan isku dani inaan wax ka soo qaadan karayn, way ku khasaareen. Go-aan bay gaala gaadhay, Amisom gododkeeday gashay dhaqdhaqaaq dama samayn mayna yidhaahdeen, intaa wax ka badan ma samayn karo. Waayahay cid allaalaya ciddii timaada waa la baabiiyey, ilaahay baa baabiiyey iyo mujaahidiinta. Bacdi maxaa dhacay? Go-aankaas waxaa lagu shiray qaramada midoobeed meesha loo yaqaano, waxaa la yidhi nin Soomaaliya inta loogu tago ciidan Soomaali ahayn laga horkeeno guulka keeni mayse aynu ayaga isku jabin. Go-aankaasaa la qaatay in Soomaalidii qabr bar inta la jabiyo barka kale lagu horkeeno. Marka arintaas waa arin aad iyo aad u xanuun badan. Waxaan aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in arintaa la fahmo, in wiilasha la qabto, wiilashan yaryarka in la qabto. War waa inaad Soomaaliya fiirisaan wiilashan iyo u dirirayaan, maxaa dhiigooda ku daadanayaa? War ninka dalkiisa iyo diintiisa iyo sharafkiisa difaacaya waa la gartay, ilaahay baana amray, annaguna waa amarnay inuu dalka dalkiisana waliba difaacdo. Amar Alla iyo amar cid walba waa yahay, ma u jeedaa? Laakiin kan bal war yuu u dirirayaa, yuu waaya cid Sacuud la dirirayaa. Military Soomaaliyeed war ma hadalkaasaa na qanciyey? Maraykan baa annaga dalkayaga difaacaya oo inta murasaday naga noqotay Soomaaliya. Marka Soomaaliya waxaan la leeyahay oo siiba waalidiinta waxaan leeyahay, war in naf walba uu ilmahaaga ka kaxaysa meesha, oo fiir wiilkaaga horta wuxuu u dagaalamayo. Mawaanad adduun iyo aakhira labada nolol midna wax ka rabin. Xaggee wiilkaagu ku sugan yahay? Yuu muxuu ku dhintay hadhintee? Gaalnimu ku dhintay oo aakhira male. Maxaan ku yidhaha gaalnimu ku dhintay oo cadow isagoo la safan buu dhintay oo sharaf adduun ka tegi maayo? War hooga iyo dhaxal la-aanta idan ku dhacaysa soo ma jeedaan? Oo dhinac walba waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed arrintaa dabad iyo daaqil iyo meel kasto ay joogto arrintaa ha loo istaago. Wiilasha ha laga qabto dabka ku dhacaya, xasharaadka dabka loo shiday, sida xasharaad dab loo shiday dabka ugu daadanaya oo cadowgu carratuurka ka dhiganayo oo la rabo dalka in lagu qabsado, war arrinta ha la diido Soomaaliya baan leeyahay. Horta waxa weeye arrintaas aad bay xanuujisay, waxaana jeclaystay intaas aan kaga hadlayaa. Mujaahidiintana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha mataqaanaa haydan garab galo. ilaahay baa idiin ballan qaaday haddaad u run sheegtaan inuu miciinna yahay, miciinna weeye alle subxaana wa tacaala. waxa weeye sidaasaad cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ha u hortaagan tihiin. meeshii aad isku qabataanaysa guushana idinkaale, midda dambana waa la idin ballan qaaday, goob kastana idinkaa dagaale guusha ilaahay idinkiisa. marka waxa weeye waa idiin ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ka wada aday rayaal. maxaan ku idhaahdaa, wixii midabku raba ha lahaado, magacu rabana ha sheegto, sharafteenna, diinteenna iyo dalkeenna ciddii ku soo xad gudubta ha u arkina inay wax idan la wadaagto. cadowgiinni weye saad u aragteen u arka, wax la jeclaanaya idinka geli, laaya adeer madaxa ka gura. mujaahidiintana adeer intaasaan leeyahay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوه أنا بضن عبد الله أحمد فارح كفريديد. أنت عيان رجس الكسر قبل قبيني نبر برنامج كلو عوري سد أقعد بكرة دواني دخو مغشان. أنت أنا برنامج كلام يدي بقول منا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.